47นิวรณะนิวรณียทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น89สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และวิชานิวรณ์อาศัยกามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นในองค์ได้พึงจำแนกคณนาทั้งหมดอย่างนี้เหมือนกับนิวรณะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน47นิวรณะวรณียทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย90สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์นิวรณ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย91สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภนิวรณ์นิวรณ์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภนิวรณ์ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภนิวรณ์นิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นจักเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอวัชนะจิตสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถละ

ได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจานิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยกามฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยย่อ1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 95. เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 96. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่วิชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์อาศัยอุทธัจจานิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะณเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์อาศัยอุทธัจจานิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในมือเล็บย่อ2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 97. ในเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะ98นาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม99อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระในเรบทุกปัจจัยมีปัจจัยละ3วาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บโดยในนี้สหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานไม่มีข้อแตกต่างกัน48นิวรณะนิวรณะสัมปยุตตทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1. วิพังควานเหตุปัจจัย 100. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์

นวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม110อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนิวรณะสัมปยุตตทุกกะจบ49นิวรณะวิปยุตตนิวรณียทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น111สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงเพิ่มเหมือนโลกิยทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันนิวรณะวิปยุตตะนิวรณียทุกกะจบนิวรณะโคจจกะจบ